day on your favorite radio station. Ok, ok, party people, shout the fix. Începem Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex. În câteva clipe avem Liviu și Mona, Sweet Love. Ne întâlnim și cu Michel și Randy, Only You. Iar în cele 40 de minute non-stop hits avem și Lickily. DJ Young și Olex împreună cu voi, start SMS-uri 0722 20 60 20. Așteptăm acolo de richisurile voastre începând de acum. Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olex. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss. I'm

special în emisiune, primele delichisuri ale serii. Hai să vedem ce zice lumea acolo. Salutare, băieți, DJ Onion. Onion, am citit bine, da. Da, DJ Ceapă. Ceapă. Am o întrebare, ce sistem de mixare folosiți? Ceau, beton... Cum beton zice? Armaților. Vai, mulțumim foarte, foarte mult. O să te explice, Olix, în cele ce urmează, pentru că eu trebuie să pregătesc alte SMS-uri. Da, este un sistem automat cu dublă manșă... Dublu platan în 5 timpi. Nu? Exact, am zis bine, da, deci se mixează cum vrei tu, ai 3 variante, satelit, USB sau vinil, deci cum vrei, deci e ok, oricare dintre cele 3 variante merge la fix la mixaj. Din partea lui Florin, Alexa din Iași, pentru soția Camelia, cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult și pe voi vă ascult zilnic. Salutare maniacilor, să fie cea mai tare melodie pentru Florin din partea lui Cotoi, Kiss. Și ca unul, Kiss FM e cel mai bun cu DJ Young și Olix și Andrei din Iași. Bravo, Kiss FM, mulțumim foarte, foarte mult. Avem o piesă... 1800 de euro la Kiss Cash în această seară. Încercăm să dăm bănuții. Da, undeva până în ora 10, vă înscrieți la 0735 600 100. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Under the coconut tree we stay, falling, crashing to me.

contra, no te hagas. Teach me, baby, I'm better yet. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Aflăm în cele 40 de minute non-stop hits. Și pe de altă parte trebuie să vă spunem că astăzi la Vedete Face to Facebook am avut parte de niște invitații de marcă, așa cum ne place nouă să spunem, nu? Da, foarte haioși băieții de la Deep Central au venit direct din club la Andreea Berghia în emisiune de la 10. Pentru că în general artiștii petrec în cluburi până dimineață după 6, 7, 8 și atunci când ai o emisiune la Kiss FM vii de la club direct în emisiune, nu? Iar mâine bine, Andra de la ora 16 în programul colegiei noastre, Andreea Remețan. Așa încât de la ora 4 aveți timp suficient să stați cu Andra pe facebook.com/kissfmromania. Timp de 3 ore o să fie în direct, să spunem așa, pe Facebook cu fanii ei. Avem o piesă nouă chiar acum, G. Alexandra și Sara, Lover's Night. Fly Project și Ana Moga, Goodbye, remixul DJ Young și Aisa. Și ne întâlnim și cu Dumbleland Freedom. Și trebuie să spunem că imediat dăm startul dedichiselor pe facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Your smile. Weskerico. Es que dijo Esquerico. Freedom. avem dedicații în câteva clipe, dar înainte să vă reamintim că la Kiss Cash în această seară, undeva până în ora 22, avem 1800 de euro. Vă scrieți prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care ascultați Kiss FM sau modalitățile gratuite de înscriere pe www.kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Ideea e să vă înscrieți o singură dată. Avem chiar acum dedichistul de pe facebook.com/kissfmromania la postarea lui Olix de acum 10 minute. Am ales de acolo câteva care ne-au plăcut. Bubu pentru mama mea care se plictisește acum lângă mine că nu e cablu. Spor la plictiseală. Gianina Gheorghe, un dedichist pentru 10A de la grup școlar industrial în Surăței cu mesajul baftă mâine la teza de la istorie. Ia stai așa că mai avem încă unul. Nick Nicolas, Kiss Kiss Remix for all the lovely Facebookist. Kiss Kiss DJ și Olix put the music very loud to create us good mood, many kisses and remixes for Kiss FM listeners. Ah, foarte frumos, așa interesant în limba engleză, mulțumim mult de tot. Și Uta Ionela zice așa de la Oana din Fiem pentru Gabi, Anca, Alex și restul prietenilor. Avem piesă foarte, foarte interesantă și cât de cât nouă, ce spunem așa? E chiar nouă, are și videoclip mai nou. Heaven și Nonis, Party se numește ea. DJ Anca și Alex împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's our time, we can't deny. This is what we really want now. It's what I feel right now. Yeah. iar acum primele 40 de minute ale serii, nu? Kiss Kiss Remix cu DJ Anx și Olic. Să luăm acum o scurtă pauză, prima pauză a serii, iar imediat ne întoarcem cu încă 3 hituri mixate live. DJ Anx în mix astăzi la Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. My music right now. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Cu încă 3 piese, poate avem timp de 4 piese înainte de ora 8. Trebuie înainte de piese, înainte să ascultăm aceste piese, să vă spunem că avem încă câteva clipe podcastul updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Veți intra acolo și ca de obicei veți asculta sau veți downloada podcastul emisiunii gratuit. De asemenea, super petreceri marca virgulă Kiss FM în acest weekend. Da, avem așa Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young in the Mix. Vineri ne întâlnim în Club Insomnia din Satul Mare la un super bal de boboci, iar sâmbătă voi mixa în Club Freedom din Carei. Iar partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu sunt vineri în Happy Club din Timișoara, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Alegria Alba Iulia. Super petrecere așadar, vă așteptăm acolo, petrecem cu toții împreună! Raluca, out of the business! Rihanna împreună cu Calvin Harris vin cu We Found Love și Guess Moga, tot mai sus! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix! Out of your business, out of your business. There you

poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar. Abuzăm de ea în fiecare seară. Ne-am făcut din nou topurile noastre, ceea ce vă invităm și pe voi să faceți. Așadar, kissfm.ro/ft40, intrați acolo și puteți să vă faceți topul vostru. Aranjați piesele care vă plac cel mai mult, apoi apăsați pe butonul de trimitere al topului. Andreea Berghia, colega noastră, ia toate topurile, le centralizează, iar sâmbătă de la 10, împreună cu DJ Almud, prezintă Fresh Da 40. Deci pe scurt, kissfm.ro/ft40, da? Da, e. Și o să găsiți multe alte opțiuni pe lângă opțiunea aceea de a face topul și de a-l trimite, inclusiv cea de mixaj, în care puteți să luați piețe, da, secvențe, bucăți din topul Fresh Da 40 și să le mixați, să le faceți într-un mixaj pe care apoi să-l downloadați. Știu că vă plac hiturile, ne plac și nouă hiturile, dar ne plac și reclamele, așa că urmează o scurtă pauză, după care începem încă 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Play me some more hits, all the hits right here, Kiss FM, all the hits. Yeah, play on your favorite radio station. Yeah, all fix, intrăm în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Începem 40 de minute non-stop hits cu Adele, Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. Desigur va fi remixul, după care Jeremiah și 50 Cent Down On Me. Put it down on me, put it down on me. Tot remixul. Și apoi sunăm alarma cu Connector. Dăm startul chiar acum SMS-urilor 0722 20 60 20, pentru delichisturi. DJ Anc și Olix împreună cu voi. Hai să începem. Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss FM. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Oh,

J. Warner, Deep in Love. Ne ocupăm chiar acum de mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. Un dedichis pentru Bogdan de la toți colegii. Un sincer la mulți ani, multă sănătate și tot ce-și dorește în viață. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Bună seara, băi, sunteți cei mai tari de cei vă ascult permanent seara de seară și am rugăminte la voi. Aș vrea un dedichis pentru nevasta mea Violeta și pentru fiul meu Dudu de 4 ani, Donomar și Lucenzo Nelu de la Codești. Hello, sunt Antoaneta din Cluj și vreau să-mi fac un dedichis mie de ziua mea, pentru că prietenii mei au uitat să-mi facă un cadou, dar lasă că toate trec, vă iubesc și vă pupăcesc mult, mult, mult, mult, să-i chităm și ei atunci, mulți să trăiască, mulți să trăiască, la mulți ani! Uite, cel mai frumos cadou, nu, în direct, un cântat la mulți ani de la Kiss FM pentru tine. Toate melodiile din seara asta se fie pentru puiul meu, cu mesajul te iubesc mult și pentru voi sunteți cei mai tari, Simona, Turceni, Gorj! Erike și Ludacris, tonight I'm loving you! O să ne întâlnim imediat și cu Lucky Man Project, Pump și noua piesă Moving Elements Everywhere. DJ Anc și Olix împreună cu voi, nu uitați, 1800 de euro la Kiss Cash în seara asta.

rockfm.ro. Să vedem dacă sunt tot acolo. Tot acolo sunt, da? Tot acolo sunt cele două aplicații pentru mobil. Dacă aveți iPhone sau telefon mobil cu sistem Android, le găsiți acolo. Aplicațiile pentru telefoanele voastre sau pentru device-urile voastre, da? Puteți să ascultați Kiss FM, aveți topul acolo și cele mai proaspete știri din muzică, știrile pe care le găsiți și pe site-ul nostru în secțiunea Fresh Top 40. Intrați deci pe kissfm.ro și în stânga, sus undeva, aveți ascultă pe iPhone sau a doua aplicație, ascultă pe Android. Sunt cele două aplicații gratuite. Avem Connector, Ring the Alarm. Continuăm 40 de minute non-stop hits cu Alex Velea, Whisper. După care vine și Maximilian cu Sophie Sticată. E, foarte frumos. Avem în câteva clipe start de rechisuri pe facebook.com/kissfmromania. DJ Anco să dea startul de rechisurilor acolo. Da, e rândul meu, le veți posta numai sub formă de comentarii la, da, la postarea mea acolo și le vom alege pe cele mai interesante, cele mai haioase dintre ele. facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la da, Kiss. Kiss, Kiss, in the mix. DJ Anco, Alex, Sonata, ring the alarm. Yo, better ring the alarm. Alive up in the place. Falling

Mandaki zice așa, Eli White vrea o piesă nouă, sete de noi pentru Ana, poate va mai exista o a treia șansă, timpul rezolvă. Trei șanse? Dar ce ai făcut? Dar ce ai făcut cu a doua, nu? Și Gabriela, pentru mine, birthday pentru voi că vă iubesc și pentru toată lumea de pe wall. Happy birthday! La mulți ani tuturor sărbătoriților! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Facem o pauză scurtă și nu uitați, între timp, 1800 de euro! Sunt pregătiți, nu știm exact când să vină potul de la Kiss Cash. Are you ready? Are we ready? Da! Pauză, ne toacem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Let's do it. Tell them we play hit music. Check it out. The best music. Not shit music. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate înainte de ora 9, când desigur vine piesa Non-House. Avem podcastul updatat la zi, v-am zis că ne ocupăm de el. Îl avem deja acolo pe kissfm.ro/kkm. Ascultați-l și descărcați-l de acolo gratuit. Da, și până atunci să vă spunem că mâine o să fie joi și dacă e joi e weekend la noi. Și dacă vine weekendul, vin și petrecerile ce poartă sigla Kiss FM. Partidul Kiss FM, ediția 206, începe vineri seara în Happy Club din Timișoara. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo. Și tot Olic și Dan Fințescu sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Alegria Alba Iulia. În vreme ce Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young, merge vineri în Club Insomnia din Satul Mare. Iar sâmbătă ne întâlnim în Club Freedom din Carei. Avem trei piese foarte, foarte tari chiar acum. Pitbull, Neo, Applejack și Nier vin cu Give Me Everything. Aisa vine cu Sweet Embrace. Și ne întâlnim și cu Andra Telefon. Vă intrăm, vă invităm să intrați și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olex.ro. Avem articole interesante, să le citiți, să le votați, să le comentați. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. Kiss FM, la vedete face to Facebook, așa încât o auziți și pe radio după ora 16 în programul Andrei Remețan și pe facebook.com/kissfmromania. Așa că pregătiți-vă întrebările. Astăzi a fost ziua băieților de la Deep Central. Ei au fost în programul Andrei Berghia, au venit direct din club să-și bea cafeluța împreună cu Andreea Berghia și cu Kissomanii, activ ca de obicei pe facebook.com/kissfmromania. Mâine vine Andra de la ora 16, că ne-a ținebunit cu piesa nouă care vine acum, cel mai nou single Ellie White, Sete de noi la Kiss Kiss in the Mix. Piesa nouă, mai fresh ca un suc de portocale la Kiss Kiss in the Mix. Fresh. Shake it, I pray you don't break it. And when you drop it, girl, all I see, girl. Back that thing up to me. Closer, oh, a little closer. Work it, come on and shake it on me now. Work it, come on and work it on me now. Work it, girl, it's getting heated now. Work it, it's time to put this club on fire now. On fire, burn it up. Come girl, the way you dance, you are my one desire. Burn it up. Come girl, on. I don't care if the whole place burns down. Burn it up. Burn it up. Burn it up. Burn it up. Calor, sudor, bailando reggaeton. Calor, sudor, sigue bailando y no pare. Calor, sudor, bailando reggaeton. Calor, sudor, pide más, quiere más, pégate. Sienta mi fuego, muchacha, dale guaracha. Temble que temble que pa' que tiemblen las cachas. Cristal y un periñón y se emborracha. Me encanta su facha, le tiro y no se agacha. De SMS-uri și cineva ne-a trimis o invitație pe Facebook de pe, adică ne-a trimis un SMS de pe Facebook. N-am înțeles asta, e complicat pentru noi. Hello, băieți, vreau și eu un dedichis pentru mine și pentru voi că sunteți cei mai buni. Daniel din Iași, mulțumim foarte, foarte mult. Toate melodiile să fim pentru toți cei din Iași care stau treci la ora asta și se distrează sau învață pe mâine. Apropo, baftă mâine la examene și la teze tuturor. Avem așa, hello pentru voi cei de la Kiss și pentru viitoarea mea soție Mădă, aș dori și eu o melodie pentru ea. Următorul de Kiss. Salut, DJ Ang și Olix, am și o întrebare la Kiss Kiss. Trebuie să mă scriu o dată pe zi, explicați-mi și măi, vă rog mult. Nu, trebuie să mă scrii o dată și atât și trebuie să ascult. O singură dată pe toată campania care este, dar nu trimite 1000 de SMS-uri, că 999 sunt degeaba. Un SMS intră în baza de date și e luat în calcul. Chapo și Alexis Jordan, remixul pentru Got to Love You. Ne întâlnim și cu o piesă mai veche, Good Old Josh Project, Infinity. Chapo e una mai nouă, John Puzzle și Elise, So Far So Good. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Got to love you, got to love you, yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, baby girl. Got to love you, got to love you, got to love you. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I'd do anything I could for you. Boy, you my only. See the girl. I'm gonna flip the script on you, and you don't even know me. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Imediat startul de rechisurilor pe facebook.com/KissFM România. Cred că o să le dăm de pe contul meu, așa că acolo trebuie să lăsați de rechisurile voastre cât mai interesante. O să citim foarte multe dintre ele, pentru că nu vrem să facem talk show aici. Iar pe de altă parte, nu uitați, mâine dimineață, în prima oră de cronică, la Kiss Cash avem 1900 de euro. Vă înscrieți la 0735 600 100. Să ne asigur tarif normal, desigur, numele și orașul din care ascult Kiss FM sau cele două variante gratuite. KissFM.ro sau facebook.com/KissFM România. Vă înscrieți o singură dată în concursul Kiss Cash și apoi ideea e să ascultați. Avem și Fresh Top 40, aplicația de pe site-ul nostru, vă invităm să intrați acolo, aranjați piesele în ordinea în care vreți. Și apoi le trimiteți, aveți butonul de send, intrați pe kissfm.ro/ft40. Mama Sita avem acum de la Narcotic Sound și Mateo, LLP Remix. Welcome to Saint-Tropez, de la DJ Antoine vs. Madmark, remixul care ne place nouă foarte mult. Și ne întâlnim și cu Delia, Dal, mi gente con Dal. 0722 20 60 20. Puțin mai încolo ne pregătim de alte SMS-uri. Dar până atunci, pregătiți-vă facebook.com/KissFM România. Imediat dau startul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yo, original vibes, yo. Narcotic Sound and Christian D alongside the love of my number one Mateo. Mamacita, por favor. Cha.

Da, până să punem noi Dale cu Yeke, Yeke, Mama Yete, mi-am luat ghete. Avem foarte multe dedicații pe facebook.com/KissFM România, dar luăm câteva dintre ele. Sorry, TNS, vreau și un dirichis pentru Diri, pentru că astăzi este ziua lui și un la mulți ani e cel mai tare diric pentru a ei colegi din clasa 11A, special pentru Simona și Gabriela și pentru toți ceilalți de la Sorina din Sărulești și melodia I Follow Rivers. De ce să cer o melodie care deja știi foarte bine că a fost în tracklist-ul nostru? Adi zice așa, hello Olex, dar hello și DJ Young, că este și el acolo, vreau și o dedicație pentru Hana cu mesajul Te iubesc, melodia de la DJ. Perfect, ok, găsim o melodie de la DJ. DJ, sigur. Buba, buba, salutare să fie de la Adriana din Robinari pentru toți prietenii mei, Cristina, Ana, Lisa, Marian și mulți alții, dar și pentru doamna Diga, care este cea mai bună Diga din lume, melodia Deep in Love, dacă se poate, Kiss Music, da. Foarte bine! Da, acum observ că se înmulțesc dedicațiile pentru diriginți, profesori și așa mai departe, pentru că ne aflăm în perioada tezelor! Oare la ce delichis am ajuns noi? Am ajuns la delichisul domnului Daniel Mitran. Acest domn cu cioc și ochelari de soare. Acest mare chisoman de pe Facebook. Care spune pentru Aurora cu mesajul că iubesc mult și pentru cei mai tari DJ. Olis. Olis. Cine e Olis? Nu știu. Și DJ Young, ok. Un singur A. Bravo, da, bravo Daniel. Așa se scrie, bravo. Dar continuăm mixul până una alta. Avem o grămadă de piese bune mai departe. Matias vine cu Mia Amor. Sau Mă Omor. Man Down de la Rihanna imediat. Antino Damasi. Și Antonio, Antonia Mar- Marionetta Odd Remix. Mă gândeam la Matias că ai zis Mă Omor. Cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss.

sau cum i-am zis, Antenia, de greșeală, Marionette, varianta Odd Remix. Înainte de Celia, Is It Love, avem să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in the Mix, updatat la zi, cum ne place nouă să spunem, pentru fani, pentru colecționari. Îl ascultă și îl downloadează. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Îl descărcați de acolo. Avem ușor de 500-1000 de descărcări pe zi. Le mulțumim tuturor celor care ascultă înregistrările noastre în mașină. Apropo de podcasturile Kiss Kiss Remix, eram într-o dimineață pe la radio și nu știu, cred că era 10-11 dimineața și îmi dă o prietenă mesaj. Zice, o să faci, te rog, o dedicație pentru prietenii mei. Suntem într-un autocar acum și mergem de la Iași, nu știu unde. Mă uit la telefon, mă uit la ceas, zic, băi, e 11, cui să facă dedicație, cum să fac? Mai aștept un pic, mai presc un mesaj de la fata asta. A, zice, îmi pare rău, acum mi-a zis șoferul autocarului că ascultă niște înregistrări ale emisiunii voastre. Deci a fost foarte tare să... Foarte tare. Eu mă gândeam că la Iași este alt fus orar și sunt cu două ore înainte sau, mă rog. Ok, Celia, este clar, după care până la următoarea piesă să-i mulțumim lui Costi că ne-a făcut extended așa cum trebuie. Domnul Costi, bravo! Iată că se poate și variante extended. Da, sună foarte bine. Nu înțelegem de ce n-ai rude prima oară, dar mă rog, e bine acum că există. Ne întâlnim și cu Tara, Missing You și apoi Claudette și Sonny Flame, Around the World și... petreceri! Despre asta trebuia să vă spunem. Da, pentru că mâine este joi și va fi weekend la noi. În weekend ne întâlnim Kiss Kiss in a Mix Party, DJ Young in a Mix, în Club Insomnia din Satul Mare, iar sâmbătă voi fi în Club Freedom din Carei. Iar partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, ediția 206, începe vineri seara în Club Happy din Timișoara, ne vedem acolo. Iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Alegria, Alba Iulia. Celia, Is It Love, cea mai bună muzică. Se ascultă the Kiss Kiss in a Mix, your Kiss Kiss in a Mix. Miss you la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Missing you, loving you, 'cause they're made a thing of you. I'm

asta, da, la Miami, cred că e mai mișto, nu? Ce vine iarna la noi în toată regula, așa încât ori mergem la Winter Kiss, ori ne luăm liber câteva zile în Miami. Băi, am înțeles că la Winter Kiss o să fie bine așa anul ăsta, o să avem tot radiatorul ăla care face 35 de grade în studio, deci... Deci pe Olix îl legăm de studio înăuntru pentru că el oricum n-are treabă cu pârtia. Da, din păcate trebuie să intru și să ies din studio din când în când, dar... Da. Auzi, ne-am gândit că anul ăsta să te învățăm să schiezi. Și eu care mă gândeam să mut camera de hotel în studio direct. Ar fi tare. Și că unde... Să angajez niște oameni care să mă bage în studio. Unde aveți studioul? Olix în cameră. Bă, să ne spunem... Da, chiar, de ce să stăm noi pe pârte când putem să facem emisii din camera de hotel care e la cea la doi pași de... Eu zic mai bine să rămâi în București, nu? E mai simplu. Da, și punem un televizor cu fețele noastre acolo. Să vadă lumea că e Kiss FM pe pârte la Predeal, nu? Ok, mâine de la 4 la vedete face to Facebook vine Andra. Sunt sigur că o să fie cu tot cu telefonul după ea. Da, trebuie. Și poate o să dea și ascultătorilor de pe Facebook niște telefoane cadou, niște telefoane fixe de acum 50 de ani, nu? Da, programul Andrei Remețan de la ora 4 vine Andra la vedete face to Facebook. Vei sta cu ea de vorbă pe Facebook-ul Kiss FM timp de 3 ore de la 4 până la 7 și desigur o să o auziți în direct pe Kiss FM. Iar astăzi au fost băieții de la Deep Central, găsiți mai multe poze și articolul cu detalii despre ce s-a vorbit în emisiune pe site-ul nostru pe kissfm.ro la secțiunea Hot on Kiss. Mâine este joi, așa că e weekend la noi! Dacă e joi, e weekend la noi! Așa încât ne întâlnim de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix și nu uitați, de la 7 dimineața mâine potul momentului o să fie 1900 de euro! Mamă, ce-mi place piesa asta din fundal, eu rămân aici să o ascult în continuare în căști. Vă dorim o seară frumoasă, DJ Axiolix revin mâine de la 19. Cea mai bună muzică se ascultă da, la Kiss in the Mix. Yeah. Let's get it poppin'. This is